أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Kasas suresi 22. ayeti kerimesinden başlayacak. Önceki birkaç ayeti kerimeyi özetleyecek olursak, bu dersimizden önceki yaptığımız dersteki birkaç ayet-i kerime. Musa aleyhisselam sarayda beslendi ve büyütüldü. Rabbimizin çizdiği bir program dahilinde. Neticede bir gün saraydan dışarıya çıktı. Çarşı pazarı dolaşayım. Halk ne durumda? İnsanlar ne yapıyor? Şehirde ne var diye. Şehirde kavga eden iki kişiye rastladı. Araştırmak üzere aralarına girdi. Birine vurduğu bir yumrukla Kıptilerden biri öldü. Ya Rabbi beni affet, beni bağışla, bu yaptığımı ben bilerek yapmadım, bu şeytan işidir. Sen beni affetmezsen, bağışlamazsan benim halim nice olur diye dua etti. Ertesi gün yine aynı kişinin kavga ettiğini gördü. Yine bundan yardım istediğini gördü. Ve araştırmak için yanlarına varınca diğer şahıs dedi ki, dün birini öldürdün, bugün de beni mi öldüreceksin? Sen memleketin başına zorba mısın dedi. Tam o esnada şehrin bir ucundan biri koşarak geldi ve Musa'ya saraydan bir haber sızdırdı. Ey Musa, senin öldürülmen için şu anda karar alıyorlar. Yakalama emri çıkarıyorlar, öldürecekler seni, acele Mısır'ı terk et. O da bu emri alınca, bu haberi alınca, öğrenince Mısır'ı terk etmek üzere Medyen'e doğru yola çıkacak ve Ya Rabbi beni bu zalim kavimden kurtar diye dua etmişti. Evet. 22. ayet. وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّب۪يلِ Medyen'e doğru yola çıkarken kendi kendine umarım ki Rabbim beni doğru yola yöneltir. Nereye gideceksem Rabbim bir plan ve program çizmiştir benim hakkımda. Dolayısıyla ben bu tarafa doğru gidiyorum dedi, Mısır'ı terk etti. وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ Medyen denilen Şuayb peygamberin peygamberlik yaptığı bölgeye gidiyor. Aynı dönemde peygamber olur mu? Olur. Evet. Musa ile Harun aynı dönemin peygamberleri. Şuayb da aynı dönemin peygamber olduğu ortaya çıktı. İbrahim aleyhisselam ve Lut da aynı dönemin peygamberleri. Aynı dönemde değişik bölgelere değişik peygamberler de gönderilebilir. İşte Musa aleyhisselam da kendi bölgesine yakın bir bölgedeki Medyen bölgesine Mısır'ı terk ederek gidiyor. O bölge Medyen bölgesi, o bölge Şuayb peygamberin peygamber olarak gönderildiği bölge. Orada bir kuyu var. İnsanlar hayvanlarını suluyorlar o kuyudan. İnsanlar koyunlarını, ineklerini ve develerini suluyorlar. Nihayet yürüye yürüye Medyen'e, Medyen suyunun başına kadar vardı Musa aleyhisselam. Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan kalabalık bir grup insanla karşılaştı. Yüzlerce çoban, binlerce hayvan. Herkes hayvanlarını suluyor ve oradan ayrılıyor. Kalabalık bir grup var orada. Onlardan biraz ötede kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Kendi koyunlarını dağılmasın diye etrafından kovalayan iki kadıncağız kenarda gördü. Ve onlara derdiniz nedir, niçin buradasınız diye sordu. Onlar da bu çobanlar işlerini bitirip uzaklaşmadıkça biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Çünkü biz kadınız, bu işleri görecek başka kimsemiz de yok, babamız da pek yaşlıdır diye cevap verdiler. Yani bu kadar erkek çobanın arasında iki kızım 20-30-50-100 koyunla burada işi nedir diye sordu onlara. Onlar da dediler ki başka kimsemiz yok. Babamız da çok ihtiyar. Bu erkeklerin işi bitmeden de biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Bu yüzden bekliyoruz. Onların işi bitecek de biz de sulayacağız diye. Evet. Musa aleyhisselam güçlü kuvvetli biri. Dolayısıyla onların o durumuna acıdı da فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Musa onların hayvanlarını suladı ve haydi gidin. Onları gönderdi. Kendisi de bir gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana bahşedeceğin her hayra öylesine muhtacım ki diye niyazda bulundu. Kimsem yok. Kendi başımayım. Yalnızım. Sadece sen varsın. Sen de bana nasıl bir yol göstereceksen göster. Ben şu anda Medyen bölgesindeyim. Medyen şehrindeyim. İnsanların burada hayvanlarını suladıklarını gördüm. Ama bu kadar zalim insanın arasında iki kadıncağızın da o zulümde, o sıcak altında beklemelerini istemedim. Ve onları hemen hayvanlarını sulayarak gönderdim. Şu anda ben yalnızım. Sen bana ne yapacaksan yap, senin her türlü yapacağın hayra ben muhtacım diye bir gölgede Rabbine dua etti Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam orada beklerken fecaethu ihtahuma temşi ala istihyain قالت inne ebi yed'uke liyecziyeke ecra ma sekayte lena felemma ca'ehu ve kassa aleyhi القصص قال la tekhaf necevte minel kavmi zalimin. Az sonra o iki kızdan biri utana sıkıla çıka geldi ve hayvanlarımızı sulamana karşılık ücret ödemek için babam seni çağırıyor dedi. Sen bize bir iyilik ettin. İhtiyar babamız da bizim erkenden hayvanların sulandığını görünce kim suladı dedi, biz de seni söyledik. Bunun için sana ücret verecek babam, seni babam yanına çağırıyor dedi. Nihayet onun yanına vardılar. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Musa o kimsenin yanına varınca, tefsirlerimizde bu kimsenin Şuayb peygamber olduğu söyleniyor. Musa başından geçenleri ona bir bir anlattı. O da korkma dedi. Artık o zalim halkın elinden kurtulmuş bulunuyorsun. Allah seni kurtarmış, bu tarafa göndermiş. Onlar zalimdir, firavunlar zalimdir. Sen de firavunların belalarından kurtulmuşsun diye onu teselli etti o zat. Yani Şuayb peygamber. قالت احداهما يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. Kızlardan biri, ey babacığım, onu ücretli olarak yanında tut. Çünkü ücretli olarak yanında tutabileceğim en güçlü ve en güvenilir kişi bu olacak. Güvenilir birine benziyor bu. Güçlü olduğunu da zaten gördük. O kadar çobanın içerisinde bizim koyunları suladı ve bizi gönderdi. Hem güçlü hem güvenilir biri. Sen de bir işçi tutacaktın, bir çoban tutacaktın. Biz yapamıyoruz kız olduğumuz için. Bunu sen tut diye kızlardan biri babasına tavsiyede bulundu. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Bir süre sonra kızların babası Musa'ya, bak dedi, seni 8 yıl yanımda çalışmana karşılık bu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum. İşçi olarak burada çalışacaksın. Koyunlarıma bakacaksın, işlerime bakacaksın. Bu iki kızdan birini, hangisini istersen seninle nikahlayacağım. Yani bu kızlara nikah karşılığı vereceğin mihir yerine benim burada çalışmış olacaksın. Bu süreyi 10 yıla tamamlarsam artık bu senin bileceğin bir iştir. Sana fazladan iş yüklemek istemem. Yük yüklemek istemem. İnşallah beni dürüst davranan biri olarak bulacaksın. Pazarlık ediyor Şuayb peygamber. O kızların babası Musa ile pazarlık ediyor. Benim işçiye ihtiyacım var. Hem güvenli hem de güçlü olacak. Sen de ikisini de görüyorum. Sana ücret olarak bu kızlarımdan birini nikahlayacağım. Sen de mihir olarak benim bu müessesemde yani koyunlarımı gütmek suretiyle işlerimi göreceksin. Böyle bir iş yaparsam ben sana zorluk çıkarmam, beni salih bir kişi olarak da bulacaksın. Bunu zaman gösterecek diye pazarlık etti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, Kale, zâlike beyni ve beynek. Eyyemel eceleyni kazaytu fela udvane aleyye. Vallahu ala ma nekulu vekil. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramda bir sözleşme olsun. Tamam, kabul ediyorum ben. Artık hangi süreyi doldurursam doldurayım, herhangi bir güçlük de çıkarılmasın. Sen 8 sene dedin, 10 seneye çıkarırsan daha iyi olur dedin ama ben tercihimi kendim yapacağım. 8 senede bu iş tamam dersem, 10 yıla çıkar demeyeceksin. Arzu edersem 10 yılda yapabilirim. Bu benim vereceğim karar olsun. Ben eğer uzun süreyi yapmaz isem bana bir güçlük de çıkarılmasın. Bu söylediklerimize de Allah şahit olsun dedi Musa aleyhisselam Şuayb peygamberin bu teklifine karşı. Evet. Yıllarca çalıştı, koyun güttü. Tüm peygamberler koyun gütmüştür. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ashabına bu şekilde söylüyor. Tüm peygamberler koyun gütmüşlerdir. Sen de güttün mü ey Allah'ın Resulü diyorlar. Evet ben de güttüm. Ben de Mekkelilerin koyunlarını Darariyit denilen yerde güderdim diyor. Koyun gütmesini bilen insan gütmesini de bilmiş oluyor. İşte Allah peygamberlerini koyun gütmek suretiyle insanların nasıl güdüleceğini öğretmiş oluyor. O da koyun güttü. Koyunun biri aktı mı hepsi arkasından gider. Toplumlar da böyle, insanlar da böyle, halk da böyle. İşte Rabbimiz koyun gütmeyi belletti. 8-10 yıl o ihtiyarın, o Şuayb peygamberin nezaretinde yanında çalıştı. Koyununu güttü, işlerini gördü. Müddet doldu. Müddet dolunca, evet ayrılması gerekecek. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ اَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِمْ كُسُوا اِنِّي اَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَزْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Musa aleyhisselam müddetini bitirince memleketi olan, vatanı olan Mısır'a dönmek üzere oradan ayrıldı. Yanında hanımı var. Yanında çoluk çocuğu var. Ayrıldı. Yine yayak yapırdak gidiyorlar. Veya vasıtaları varsa, binitleri varsa onunla gidiyorlar. Çölleri aşarak Mısır'a gidecek. Kendi başına gelmişti, çocuklarıyla birlikte gidiyor. Süre doldu ve yola düştü. Sina Dağı'nın yamacında Tur'da bir ateş gördü. Geceleyin orada bir ateş gördü. Musa aleyhisselam Tur'da bir ateş gördü. Kale li ehlihi. Çoluk çocuğuna dedi ki, Ümküsü siz şurada durun bakalım. İnni anestu naran. İleride bir ateş görüyorum ben. Lealli atikum minha bi haberin. Orada bir ateş gördüm. Size oradan belki bir haber veya ısınmanız için bir kor parçası, ateş parçası getirebilirim. Hele siz şurada bekleye durun. Ben bir o ateşin yanına varayım dedi. Oradan ısınmak için ateş parçası getirecek veya bir haber alacak. Mısır'a nereden gidebilirim? Nasıl gidebilirim? Yol güzergahı nasıl olmalı? Ne taraftan gitmeliyim diye. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Musa ateşin yanına vardığı zaman mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan ağaç yanından kendisine ''Ey Musa, benim, ben, alemlerin Rabbi olan Allah'' diye seslenildi. Bir ateş filan yok, ateş yakan insanlar yok. Musa o şekilde bir ateş görünce oraya gitti. Orada da Rabbimiz kendisiyle konuşacak. Benim, alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben diye Allah orada seslendi Musa aleyhisselama. وَاَنْ اَلْغِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Allah Musa'ya dedi ki o anda, o esnada, elindeki bastonunu bırak. Musa asasını bırakınca, bastonunu yere bırakınca, yılan gibi hızla hareket ettiğini gördü ve korktu, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Valla mudbiran ve lem yuakkib. Korktu, elimdeki değnek nasıl yılan oldu, nasıl hareket ediyor, beni mi yutacak, bana mı bir zarar verecek, beni mi sokacak diye hemen kaçtı. Ya Musa akbil ve la tehaf, inneke minel aminiyim. Allah da ona dedi ki, ey Musa, geri dön, yaklaş, korkma. Çünkü sen bu dünyada da, öte dünyada da güvenlik içinde olan kimselerdensin. Ben senin Rabbinim, korkma. Elindeki baston yılana dönüştü diye korkma. Sana bir zarar verecek diye korkma, böyle bir korkun olmasın. Dön geri, korkup kaçma, arkana bakmadan kaçtın, kaçma. Evet, çünkü sen her zaman emniyet içerisindesin, çünkü sen her zaman benim sigortam altındasın dedi Rabbimiz kendisine. Tekrar Rabbimiz emir veriyor Musa Aleyhisselam'a, Tur-i Sina'da. Üslük yedeke fi ceybike tahruc beydâe min gayri su'in. Evet, şimdi elini koynuna sok, lekesiz olarak bembeyaz pırıl pırıl çıksın. İkinci bir mucize. Elindeki değnek ve baston yılan oluyor. Kendisi şemaili tarif edilirken siyah olduğu söyleniyor Musa Aleyhisselam'ın. Evet, esmer biri, eli de esmer, vücudu da, derisi de esmer. Elini koynuna ve cebine sokup çıkarınca projektör gibi pırıl pırıl parlar hale geliveriyor. Evet, Rabbimiz öyle emrediyor. Sok bakalım elini cebine, bembeyaz çıksın. Üzerinde hiç siyahlık izi yok. Pırıl pırıl parlak vaziyette çıkıversin. Vazmum ileyke cenahake minel rahbi fezanike burhanani min rabbike ila firavne ve meleihi innehum kanu kavmen fasikin. Bu iki şey, yani bastonun yılan olması ve beyazlaşan el, senin Rabbin tarafından Firavun ve seçkinler çevresine gönderilen bir elçi olduğunu gösteren alametlerdendir, mucizelerdendir. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktur. Evet, ey Musa, sana verdiğim iki mucizedir bu. Bu mucizeyle sen peygamber olarak Firavun ve çevresine gidiyorsun. Firavun ve çevresi, mele. Ne demek mele? Söz sahibi, yetki sahibi kimseler. Toplumda sözü geçen kimseler, toplumda üstün olan kimseler, yani askeri liderler, yani siyasi liderler, yani ekonomik liderler, yani basın mensupları, medya liderleri. Sen sadece Firavun'a değil, onun seçkin çevresine peygamber olarak gönderiliyorsun. Sana iki tane de mucize, biri elindeki bastonun yılan olması, ejderha olması, bir diğeri de elini koynuna veya cebine sokup çıkarınca pırıl pırıl parlak vaziyete gelmesi. Biz seni bu iki mucizeyle birlikte Firavun ve çevresine gönderiyoruz. Çevresindeki askeri liderlere, çevresindeki ekonomik liderlere, çevresindeki medya mensuplarına seni biz gönderiyoruz. Bugüne kadar onlar yetkiyi kendilerinde görüyorlardı. Şu anda sen yetkilisin. Sen peygambersin, onlara peygamber olarak sen gönderilmişsin. Dolayısıyla haydi onların yanına peygamber olarak git diye Rabbimiz peygamber olduğunu, mucizeleriyle birlikte onlara gönderdiğini kendisine bildirmiş oldu. Ama Musa Aleyhisselam endişe içerisinde, korku içerisinde, peygamberlik göreviyle görevlendirileceğinden haberi yok. Oraya ateş almaya, bir kor parçası veya haber almaya geldi, peygamber oluverdi. Geçmişteki Mısır'daki yaptığı işler aklına geldi. Kale, Rabbi inni qateltu minhum nefsen fe ehafu en yaktulû. Musa aleyhisselam Rabbine karşı Allah'a dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. 8-10 yıl önce ben kavga eden iki kişiyi aralaştırayım derken birine vurduğum bir yumrukla o adam ölmüştü. Onlar da benim hakkımda yakalama emri, tutuklama emri çıkarmışlardı. Beni öldüreceklerdi. Ben de saraydan sızan bir haberle kaçıp gelmiştim Medyen'e. 8-10 yıl aradan sonra tekrar Mısır'a gidiyorum. Sen beni böyle bir görevle görevlendirdin. Ama onlar beni yakalar yakalamaz öldürecekleri kanaati var bende. Beni öldürmelerinden ben korkuyorum. Ve ahi Harun'u huve efsahu minni lisanen fe ersilhu me'ye rid'en yusaddikuni inni akhafu en yükezibu. Musa aleyhisselamın itirazı devam ediyor Rabbimize. Peygambersin, Firavun ve çevresine git, peygamberliğini tebliğ et. Ama ben korkuyorum. Yıllar önce bir kişi öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. Endişemin biri bu. İkincisi, ayrıca kardeşim Harun'un konuşma tarzı benimkinden daha düzgündür. O benim ağabeyimdir. Ben onun kadar fasahatlı, belaatlı konuşamam. Dolayısıyla o biraz daha düzgün konuşur. Onu da benim söylediklerimi doğrulayan bir yardımcı olarak, bir destekçi olarak benimle birlikte peygamber olarak gönder. Gerçek şu ki, beni kendi başıma olursam yalanlayacaklarından korkuyorum. Evet, Firavun'u biliyor. Firavun'u tanıyor. Çünkü yıllar önce gençlik yılları onun yanında geçti, onun sarayında geçti. Zulmünden haberi var, toplumdan haberi var, çevreden haberi var, çarşıdan pazardan haberi var. Bu yüzden korku ve endişelerini Rabbine arz ediyor Musa aleyhisselam. Böyle böyle durumlar var. Adam öldürdüm, öldürmelerinden korkuyorum. Dilim çok fasih konuşmaz, ağabeyimi bana yardımcı ver. Kendi başıma olursam beni yalanlayacaklarından da korkup endişe ediyorum dedi. Musa aleyhisselam Rabbine durumunu arz etti. Kale, bunun üzerine Rabbimiz buyurdu. Sene şüttü azudeke bi ahike ve nec'alu leküma sultanen felâ yasılûne ileyküma bi âyâtina entüma ve menittebâkümel gâlibûn. Evet, Rabbimiz de Musa aleyhisselamın bu arz ettikleri konulara cevap olarak buyurdu ki, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Tamam, ağabeyini de Harun'u da peygamber olarak görevlendirdik. O da senin destekçin olarak sana yardımcı olacak. Bitti. Ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz, mucizelerimiz sayesinde ikinizi de asla dokunamayacaklar. Firavun ve çevresi, Firavun ve ordusu, Firavun ve askeri erkanı sana dokunamayacak. Siz ve size uyanlar daima üstün geleceksiniz. Gerçekten de dokunamadı. Kur'an'daki Firavun ve Musa manzaralarını gözden geçirdiğimizde bakıyoruz ki Firavun secdeye kapanan iman ettiklerini söyleyen sihirbazların 70-80 kişinin elini ayağını çapraz vari kestireceğini söylüyor, tehdit savuruyor, Musa'ya bir şey diyemiyor. Korkuyor. Çünkü Rabbimiz plan ve programı böyle yapmış. Siz benim size verdiğim mucizelerimle, desteklerimle onlar yanında peygamberlik görevini yapacaksınız ve onlar size asla dokunamayacaklar. Bitti. Siz ve size uyanlar da mutlaka galip geleceklerdir buyurdu Rabbimiz Musa aleyhisselama. Evet, böylece bugünkü dersimizde de Kasas suremizin 22. ayeti kerimesi ile 35. ayeti kerime arasını okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.